जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सीता राम जय सीता राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री मलूक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की, अखिल गोवंश की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की, श्री गोपीश्वर महादेव की, श्री अन्नपूर्णा माता की, सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की। कलि पावनावतार जगतगुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री विनय पत्रिका जी की, संकीर्तन सम्राट परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, उनके पूज्य सद्गुरुदेव श्री स्वामी काश्मीरी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त ब्रजवासीन की, वैदिक सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म, असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री बंसीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित, श्री यमुना पुलिन में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में, श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में एवं सभी पूज्य गुरुजन वृंद आचार्य वृंदों की, महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की, ब्राह्मणों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम आप सबको इस भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य संत संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें तिरोभाव स्वर्ण स्मृति महामहोत्सव के उपलक्ष्य में उनके प्राण प्रिय ग्रंथ एवं सभी पूज्य संतों के महापुरुषों के प्राण प्रिय ग्रंथ, साधकों के कंठहार स्वरूप ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग सुलभ हो रहा है। क्रमशः पदों की चर्चा चल रही है। 2-3 दिन से हम लोग भगवती की चर्चा कर रहे थे और भगवती से गोस्वामी जी क्या प्रार्थना करते हैं, बस उसका स्मरण करके आज से गंगा जी का स्मरण करना है। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवती, देहि मा मोहि पन प्रेम यह नेम निज, राम घन श्याम हित राम घन श्याम तुलसी पपीहा। इन पदों की चर्चा हो चुकी है। भगवती पराम्बा जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे भगवती, जैसे चातक की विशुद्ध प्रीति, एकांगी प्रीति स्वाति जल के प्रति होती है, ऐसे ही श्री रघुनाथ रूपी जो श्याम घन है और उनसे जो प्रेम रूपी स्वाति जल की वर्षा हो रही है भक्त वात्सल्य रूपी, उसका पान करने के लिए तुलसीदास चातक बनना चाहता है। चातक के जैसा अनन्य प्रेम आप कृपा करके हमें प्रदान कीजिए। और दूसरे पद में कहते हैं, रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचल नेम, देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत पालिका, जय जय जग जननी देवी सुर नर मुन असुर सेवी, भुक्ति मुक्ति दायनी भय हरणी कालिका। इसमें भी श्री रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रेम की याचना, अचल नेम की याचना श्री भगवती कालिका के, दुर्गा के चरणों में श्री तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं। हमने केवल इन पदों का इसलिए स्मरण कराया, केवल इतना कहने के लिए कि भगवती से वे परम प्रेम और नेम की याचना इसलिए करते हैं कि जो वस्तु जिसके पास है उसकी प्रसन्नता से वह वस्तु हमें मिल सकती है, जिसके पास जो वस्तु है ही नहीं उससे हमारी याचना का श्रम भी व्यर्थ जाएगा, उसको देने की सामर्थ्य निष्ठ पास वस्तु ही नहीं, कहां से देगा। श्री राम प्रेम के भंडारी भगवान शिव हैं, इसलिए उनसे भी यही मांगते हैं। और परम श्री राम प्रेम की निधि जिनके अंतकरण में सुप्रतिष्ठित है, ऐसी भगवती पराम्बा जगदम्बा भवानी हैं, उनसे भी वही मांगते हैं। कुछ श्लोकों को कहकर के हम गंगा जी का स्मरण करेंगे। पद्म पुराण के उत्तरखंड के 132वें अध्याय में खंड 6 में भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा है, दृष्ट तत्वेन देवेशी स्मरन्ति विष्णुं नित्यशः त्रिषातुरो यथावारी तद्वद् विष्णुं स्मराम्यहम्। हे देवी, जैसे कोई अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति, उसे और कुछ भी नहीं सुहाता है, उसे केवल एक ही बात रहती है कि कहीं से पानी मिल जाए, बस मेरे प्राण बच जाएं। जैसे अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति पानी पानी चिल्लाता है, ऐसे ही मैं अत्यंत व्याकुल प्यासे की तरह निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करता हूं। इसका मतलब है पार्वती जी पूछ रही हैं राम नाम कैसे जपना चाहिए। पार्वती जी का प्रश्न है कि आप निरंतर राम नाम जपते हैं, तो मुझे भी कृपा करके बताने मैं कैसे राम नाम जपूंगी। तो शंकर जी कहते हैं कि मैं जैसे जपता हूं जिस भाव से, उस भाव का निरूपण तुमको करके सुना रहा हूं, वैसे ही नाम जप करना चाहिए। जैसे अत्यंत प्यास से व्याकुल व्यक्ति, उसे और कुछ भी सुहाता नहीं है, पानी पानी चिल्लाता है, ऐसे ही त्रिषार्थ की तरह वैष्णव का कर्तव्य है कि उसे राम नाम का जप करना चाहिए। हिमेनाकुलितं विश्वं स्मरत्यग्निं यथा तथा तद्वदेवि तु वै विष्णुं स्मरन्ति विबुधादयः। कोई व्यक्ति पर्वतीय क्षेत्र में हो और अकस्मात मौसम बिगड़ जाए और हिमपात शुरू हो जाए, बर्फ गिरने लग जाए, तो उस व्यक्ति की क्या दशा होती है? उसे लगता है कि जैसे तैसे कुछ भी हो जाए, हमें खूब बढ़िया अग्नि मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, अन्यथा मैं अब बच नहीं सकता, छिछुर छिछुर करके मर जाऊंगा, कांप कांप के मर जाऊंगा। तो जैसे अत्यंत हिमार्जित व्यक्ति भैया कोई पकड़ लो, उनको दिखता कम है, उतरने निकलने की हाथ पैर नहीं पड़ जाए, जैसे कोई हिमार्जित व्यक्ति किसी भी पद्धति से अग्नि को प्राप्त करना चाहता है, अग्नि का स्मरण करता है, आग मिले आग मिले आग मिले, उसी व्याकुलता से मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। अर्थात ऐसे ही श्री राम नाम का जप करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री सीताराम विराजे। बड़ा सुंदर प्रकरण चल रहा है। पार्वती जी पूछ रही हैं कि आप निरंतर नाम जप करते हैं तो हमें भी नाम जप की पद्धति बतावें, नाम जप कैसे करना चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पहला उदाहरण तो भगवती ने, भगवान शिव ने दिया है, पहला उदाहरण तो ये दिया है कि जैसे अत्यंत प्यासा व्यक्ति बिना पानी के लगता है प्राण निकल जाएंगे और वह सब कुछ भूलकर केवल पानी का स्मरण करता है, ऐसी व्याकुलता पूर्वक में निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। दूसरा उदाहरण दिया, हिमेना कुलितम विश्वम स्मरत्यग्निम यथा तथा तद्वदेव त्वयि विष्णुम स्मरन्ति विबुधादयः। जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर बर्फ पड़ जाए, हिमालय में घूम रहा है और बर्फीली हवा चली, फिर बर्फ गिरने लगी, अब बिल्कुल लगता है कि वो मर जाएगा बिना अग्नि के, तो वह जैसे व्याकुल हृदय से अग्नि का स्मरण करता है, किसी भी पद्धति से हमें आग मिले तो मेरे प्राण बचें, उतनी व्याकुलता से मैं भगवान श्री राम के पवित्र नाम का स्मरण करता हूं। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ध्यान से सुने। पहले जल का उदाहरण, फिर अग्नि का उदाहरण, तीसरा उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं। पतिव्रता यथा नारी पतिम स्मरति नित्यसः तथा स्मरन्ति लोकेशम विष्णुम विश्वेश्वरेश्वरम्। पतिव्रता नारी घर का काम धंधा करती रहती है, माला लेकर पति पति पति पति नहीं जपती है, लेकिन उसे निरंतर पति की स्मृति बनी रहती है। पतिव्रता नारी को जैसे किसी सती साध्वी पतिप्राणा पतिव्रता नारी को निरंतर अपने कांत का अपने पति का स्मरण बना रहता है, ऐसे ही हे देवी पार्वती मैं पतिव्रता नारी की तरह निरंतर श्री रघुनाथ जी की याद करता रहता हूं। अर्थात इसी पद्धति से भगवान की याद करना चाहिए। कितने उदाहरण हो गए? तीन। अब चौथा उदाहरण दे रहे हैं, भय से व्यथित व्यक्ति, उसको लगता है कि अब बस अब हम मर जाएंगे, हमको कोई बचा ही नहीं सकता, इतना डर गया है वो आदमी अग्नि से, सिंह से, सर्प से अथवा किसी भी उपद्रव से, इतना डर गया है कि अब वो उसको लगता है कि किसी भी स्थिति में हम बचने वाले नहीं हैं। तो वैसा व्यक्ति जो आसन्न मृत्यु वाला है, जिसे मृत्यु सामने दिखाई पड़ रही है, वह व्यक्ति भयभीत होकर के कोई आश्रय खोजता है कि अब मुझे बचाएगा कौन, किसी शरण का आश्रय लेता है। शरण शब्द के दो अर्थ हैं, एक अर्थ है घर और एक अर्थ है रक्षक। घर में व्यक्ति चला गया तो सुरक्षित हो गया। भगवान ही सब जीवों के घर हैं और भगवान ही सब जीवों के रक्षक हैं। सब जीव भगवान से ही चले हैं, उसी घर से चले हैं, फिर भटक गए 84 के चक्र में, भटक ही रहे हैं। ये तब तक भय से मुक्त नहीं होंगे जब तक जिस घर से चले हैं उस घर तक जब तक पुनः न पहुंच जाएं, जिन चरणों से दूर हुए हैं उन चरणों तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इनके भय की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के चरण कमल ही हम लोगों का घर है, भगवान की शरणागति ही हम लोगों का परमाश्रय है। तो जैसे भयार्थ व्यक्ति शरण का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर श्री रघुनाथ जी के नाम का स्मरण करता हूं। अर्थलोभी यथा धनम, धन का लोभी व्यक्ति सपने भी धन के ही देखता है, दिन रात धन का चिंतन करता है, ऐसे ही मैं निरंतर लोभी की तरह श्री राम नाम का चिंतन करता हूं, श्री राम जी का स्मरण करता हूं। और उदाहरण दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को पुत्र की कामना है, और पुत्र नहीं हुआ, बहुत व्याकुल है, किसी भी कीमत पर पुत्र हो जाए, चाहे कोई डॉक्टर चाहे जितना पैसा ले ले, वैद्य ले ले, कोई पूजा पत्री वाला पंडिताई वाला कितना भी कुछ ले ले, हमको एक बेटा हो जाए, कैसे भी हो जाए। उसको केवल बेटा की धुन सवार रहती है, वो अपने पुत्र का स्मरण करता है, पुत्र की कामना वाला कि मुझे पुत्र हो। ऐसे ही व्याकुल हृदय से मैं श्री राम जी का स्मरण करता हूं। भगवती पार्वती जी ने कहा कि आपने यह बता दिया कि अत्यंत व्याकुल हृदय से भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर हमारी प्रार्थना है कि ये व्याकुलता तो तब बढ़ेगी जब भगवान के चरणों में भक्ति होगी, निष्काम भक्ति होगी, प्रेम होगा। तो आप कृपा करके यह बतलावें कि भगवान के चरणों में जीव की भक्ति होती कैसे है। ऐसी भक्ति, आपने इतने अनुराग पूर्वक भगवान का स्मरण करने का विधान जो बताया, तो इस प्रकार का अनुराग भगवान में कैसे जगे, इस पद्धति से हम स्मरण कैसे करें, ऐसी भक्ति हमारे भीतर कैसे प्रकट हो। क्या बढ़िया प्रकरण है। परांबा भगवती कितने सुंदर सुंदर प्रश्न कर रही हैं और कैसे सुंदर सुंदर उत्तर भगवान प्रदान कर रहे हैं। वे कहती हैं, कह रहे हैं भगवान शिव के सूर्यकांत मणि उसके निकट कोई काष्ठ कोयला ईंधन रुई उपस्थित हो जाए सूर्यकांत मणि के निकट, तो सूर्य की प्रभा से कांति से युक्त होकर वह मणि की जो किरण है वो उस लकड़ी में उस रुई में उस काष्ठ में अग्नि को उत्पन्न कर देती है। ऐसे ही भगवान तो सूर्य के समान हैं और उनके उपासक निष्काम जो संत हैं, भक्त हैं, महापुरुष हैं, साधु पुरुष हैं, वे सूर्यकांत मणि के समान हैं। बस इस मणि की सन्निधि में जीव ईंधन के जैसा बनकर पहुंच जाए तो जैसे सूर्यकांत मणि के संयोग से काष्ठ में, तृण में, रुई में अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही साधु पुरुषों की चरण सन्निधि मात्र से जीव में भक्ति का उदय हो जाता है। लेकिन एक बात है कि सूर्यकांत मणि की किरण पड़ रही है और इधर रुई सूखा ईंधन लकड़ी कोयला कुछ भी रखा है और बीच में आवरण है, लोहे का आवरण है या ईंटा पत्थर का आवरण है और उस आवरण पर पड़ रही है किरण, सीधे उस सूखे ईंधन पर किरण नहीं पड़ रही है, तो क्या सूर्यकांत मणि उसे प्रज्वलित कर पाएगी? ध्यान में ही बात, नहीं प्रज्वलित कर पाएगी। ठीक इसी प्रकार से जो लोग निश्चल निष्कपट भाव से साधु पुरुषों का सेवन करते हैं उनमें निश्चित भक्ति प्रकट हो जाती है और जो कपट का आवरण, छल का आवरण ऊपर चढ़ा करके साधु संग गुरु संग करते हैं, वो चाहे जैसे महापुरुष की सन्निधि में जीवन पर्यंत रह जाएं, उनको भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए निश्चल निष्कपट भाव से संत सदगुरु का संग करो तो निश्चित आपको इसी जन्म में भक्ति प्राप्त। सूर्यकान्ते रविर्योगात् बह्निस्तत्र प्रजायते एवं वै साधु संयोगात् हरिः भक्तिः प्रजायते। शीतरश्मे यथा कांतश्चंद्र योगादयश्रेत दपश्रेत एवं वैष्णव संयोगान मुक्ति भवति शाश्वती। चंद्रमा की किरण चंद्रकांत मणि पर पड़ती है और वो चंद्रकांत मणि उसमें से पानी टपकने लग जाता है। मणि में पानी नहीं है पर चंद्रमा की किरण पड़ने से उसमें पानी पानी टपकने लग जाता है। ऐसे ही वैष्णव तो चंद्रमा के समान हैं, भगवान तो चंद्रमा के समान हैं और वैष्णव संत गुरुजन वो चंद्रकांत मणि के समान हैं। जैसे ही वो परमात्मा का नाम रूप लीला का आह्लाद रूपी किरण शीतल किरण उनमें पड़ती है तो अश्रुकंप पुलक आदि प्रेम के भाव सहज उनमें दिखाई देने लग जाते हैं और ऐसे प्रेमी अनुरागी संतों का संग करने वाले संसार के चक्र से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। हे देवी पार्वती, अनन्य भाव से श्री रघुनाथ जी का आश्रय लेना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने घर पानी ले जाना चाहता है, सब घर के लोग प्यासे हैं, लगता कहीं से पानी मिल जाए और वह व्यक्ति गया, उसको पानी मिल गया, बर्तन नहीं है उसके पास, तो उसने कहा चलो हमने तो पानी पी ही लिया है, अब गमछा में पानी को पोटली बना के बांध लेते हैं, घर तक ले चलते हैं। तो क्या कपड़े की पोटली में पानी भर के ले जाने वाला व्यक्ति घर के लोगों को जल पिलाकर उनकी प्यास बुझाने में समर्थ हो सकता है क्या? बोलिए, वो कभी भी नहीं हो सकता। प्यास बुझाने में समर्थ नहीं हो सकता क्योंकि जब तक वो चलेगा तब तक पानी ही कपड़े से टपक ही टपक जाएगा। ऐसे ही जैसे वस्त्र में जल भरकर ले जाने वाला व्यक्ति तृषा को शांत नहीं कर सकता, प्यास को बुझा नहीं सकता, कृतार्थता का कृतकृत्यता का अनुभव नहीं कर सकता, बहुत ध्यान से सुने, उसी प्रकार से हे पार्वती हमारे प्राण जीवन धन श्री रघुनाथ जी के भक्ति के बिना कोई जीव कृतार्थ हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी देवी देवताओं की भक्ति की भक्ति का उपासना का फल है श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाए। अन्य भक्तिम परित्यज्य विष्णु भक्तिम समाश्रय तोयम बद्ध्वा तु वस्त्रेण कृतम कार्यम कथम भवेत प्राप्य देहम बिना भक्तिम कृते सवृथाश्रमा विष्णु भक्तिम बिना धर्मानुपदिशन्ति ये जनाः ते पतन्ति सदा घोरे नरके नात्र संशयः। स्वयं वैष्णव नहीं है, विधवत वैष्णवी संस्कार प्राप्त नहीं किया है, भगवान के चरणों में उनका अनन्य अनुराग नहीं है और उपदेशक बन जाते हैं। भगवान शिव कह रहे हैं, धर्मोपदेश करते हैं, कहते ऐसे अवैष्णव विमुख प्राणी यदि बिना हरि भक्ति के धर्म का उपदेश करते हैं तो घोर नरक में गिरते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हरि भक्त को ही उपदेश करने का अधिकार है। भगवती पार्वती जी ने प्रश्न किया, भगवान आपने भक्ति की ऐसी महिमा बताई, स्मरण की विधि बताई, हरि भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है ये बात आपने बताई, लेकिन एक बात तो बड़ी विचित्र है, वो ये है कि सब लोग एक ही बात कहते हैं करम प्रधान विश्व रचिराखा जो जसि करे सो तस फल चाखा। को न काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इतने वचन हैं शास्त्रों में, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। भोगना ही पड़ेगा। तो महाराज जब सारा जीव जगत कर्माधीन ही है तब तो ये है कि भाई वो स्वतंत्र तो है ही नहीं, कर्माधीन है, उसको कर्माधीन होकर सुख दुख आदि भोगना पड़ेंगे। और मान लो कोई ऐसे कर्म उसके ऊटपटांग हैं, बहुत ध्यान से सुने, ऐसे उसके ऊटपटांग कर्म हैं पूर्व जन्मों के कि जिन कर्मों के कारण वह भगवत प्राप्ति के पथ में चल ही नहीं पा रहा है, उसके दुष्ट दूषित संस्कार बार बार विक्षेप उत्पन्न कर देते हैं और ये समस्या है साधकों की, समस्या है। मैं बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूं, साधन में प्रवृत्ति होना और साधन में रुचि जगना ये सामान्य बात नहीं है, दोनों बातें अत्यंत अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या कहा था अभी हमने? और हाँ, साधन में रुचि और साधन में प्रवृत्ति। सत्संग के द्वारा साधन में रुचि जगती है। अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, पर प्रवृत्ति नहीं होती। कभी कहेंगे अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही है, अभी ये नाम जप का नियम ठीक नहीं है, थोड़ा पानी आवे, बरसा होवे तब करेंगे। फिर बरसा गई, अरे बोले सबको कीच कांडा हो गया, मक्खी मच्छर बहुत बढ़ गए, अभी कहां, अभी तो भिन्न भिन्न सब जगह हो रहा है, ठीक नहीं, थोड़ी ठंडी आ जाए तब बढ़िया साधन बनेगा, तब भजन करेंगे। अरे बोले तो रजाई छोड़ने का मन ही नहीं करता है, 8-9 बजे बढ़िया धूप ऊपर से आ जाए और रजाई थोड़ी धूप से गर्म होवे तब धीरे धीरे उठें, और उठते ही जैसे राम नाम ते ही सुमरन कीना, ऐसे उठते ही चाय कॉफी की आवाज लगावे। इसमें शीत ऋतु की सार्थकता है। तो साधन में रुचि जगने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती, कोई न कोई बहाना व्यक्ति खोज लेता है। इसलिए साधन में रुचि और साधन की प्रवृत्ति ये दोनों भगवान की विशेष कृपा से जागृत होती है जीवन। हरि गुरु और संत गौ ब्राह्मण इनके प्रति मन वाणी क्रिया से किसी भी प्रकार का अपराध न बने, इनके प्रति निरंतर भाव जगे, भाव बढ़े, तो ही साधन में रुचि जगेगी और साधन की प्रवृत्ति होगी। साधन में किसी की रुचि जग गई, साधन में प्रवृत्ति हो गई, पर हरि गुरु संतों का अपराध चाहे मन से अथवा वाणी से अथवा क्रियात्मक रूप में बन गया तो साधन की रुचि भी समाप्त तो हो जाएगी और साधन में प्रवृत्ति भी समाप्त, साधन की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए अपने साधन को सुरक्षित करने का एक ही उपाय है कि जो अपने श्रद्धेय महापुरुष हैं उनमें निरंतर श्रद्धा की वृद्धि हमारी कैसे हो। श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग नहीं करना, श्रद्धावान का संग करना। साधक की सर्वोपरि पूंजी श्रद्धा ही है। तो भगवती पार्वती जी ने कहा कि ये सारा जगत कर्माधीन है और जब कर्म के ही अधीन है तो बेचारा व्यक्ति कैसे प्रयास करे, और कर्म के जाल में तो वो फंसा हुआ है न जाने कितने जन्मों से, और कर्मों का नाश तो होना नहीं है क्योंकि वो तो भोग से ही होगा, और जब तक भोग से पूरे पुराने कर्मों का नाश होगा तब तक नए नए कर्म और कर लेगा, तो वो तो कभी खत्म होने वाले हैं नहीं, नए नए हो रहे हैं क्रियमाण, वो संचित में जा रहे हैं, संचित से प्रारब्ध में आ रहे हैं, बस संचित क्रियमाण प्रारब्ध इसी फेरे में पड़ा रहेगा जीव। फिर भी जीव जब कर्म के अधीन है तो जीव भक्ति कैसे करे, कैसे भक्ति करे। बड़ा बढ़िया प्रश्न भगवती ने किया है और बहुत सुंदर उत्तर भगवान शिव ने दिया है। इतना बढ़िया उत्तर दिया है कि श्लोक लिखने योग्य है, इतना बढ़िया श्लोक। पिताजी, भगवान शंकर कह रहे हैं कि कर्माधीनम जगत सर्वम अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, ये सामान्य व्यवस्था है। जो भगवत शरणागत हो गए उनके लिए यह व्यवस्था नहीं है। हाँ, तदपि करहि सम विषम विहारा यद्यपि सम नहीं राग नरोसु गहन पाप पुण्य गुण दोषु तदपि करहि सम विषम विहारा भक्त अभक्त हृदय अनुसार। बढ़िया श्लोक है। भगवान शिव कह रहे हैं कर्माधीनम जगत सर्वम विष्णुना निर्मितम पुरा, भगवान विष्णु ने, भगवान श्री हरि ने ये सारा जगत कर्माधीन बनाया है। तत्कर्म केशवाधीनम, और वे सब कर्म केशव के अधीन है, जगत कर्म के अधीन है और कर्म केशव के अधीन है, और वो कर्म कैसे नष्ट होता है। बोले तत्कर्मम कि तत्कर्म केशवाधीनम राम नामना विनश्यति, वो केशव के अधीन जो कर्म है वो राम नाम से नष्ट हो जाते हैं, राम नामना विनश्यति। इसी का भाव गोस्वामी जी के शब्द में, मंत्र महा मणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के। हरि गुरु संतों की कृपा से कर्म नष्ट हो जाता है, परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय प्रेम मूर्ति पंचरसाचार्य अनंत श्री समलंकृत श्रीमत् स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज भारतवर्ष की संत परंपरा के एक मूर्धन्य महापुरुष, जिनका दर्शन करने से लगता था कि हम प्रेममूर्ति भरत जी का दर्शन कर रहे हैं। निरंतर भगवत प्रेम में विभोर रहने वाले ऐसे आचार्य स्वरूप भगवत स्वरूप महापुरुष मैं स्थान भूल गया हूं, वहां किसी मध्य प्रदेश में कहीं वो थे अपने परिकर के सहित, किसी सत्संग यात्रा में थे और अनन्य गुरुनिष्ठ महंत श्री हरिदास जी महाराज, जिनकी सरकार के प्रति अगाध निष्ठा थी, वे उस समय सरकार की सेवा में थे। तो उनको सपना हुआ कि हम कहीं जंगल में भटक गए हैं, भटक करके कुछ बसोरों का जैसा मोहल्ला है वहां पहुंच गए हैं, और उन लोगों ने देखते ही बड़े बड़े बांस लेकर पीटना शुरू किया। अब उन्होंने बचाने के लिए अपने आप को ऐसे ऐसे हाथ किए, सिर बचाने के लिए, तो बांस यहां पड़े, लाठी यहां पड़े, वहां पड़े, पीठ पर पड़े। लगा कि मर ही जाएंगे। अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में ये मार ही डालेंगे, सपने की बात। उन्होंने आर्त भाव से सरकार का स्मरण किया, हे गुरुदेव बचाओ, आज हमारे प्राण चले जाएंगे। तो तुरंत उनकी निद्रा भंग हो गई, और निद्रा भंग हो गई तो स्वप्न चला गया। अब वो सरकार के उठने से पहले वो उठते थे, स्नान करते थे, क्योंकि स्नान करके ही गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब मोते अधिक गुरु जी जानी, तो आप क्या भगवान की सेवा पूजा बिना स्नान ध्यान के करते हो? स्नान करके करते हो, तो स्नान करके तिलक शुरू करके सेवा में पहुंचना चाहिए, विधि तो यही है। गुरुजनों का शरीर अशुद्ध नहीं होता, उनके स्नान आदि के छींट भी शरीर पर पड़ जाएं, तो सारे धरती के तीर्थों में स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम स्नान करके तिलक करके हैं और गुरु जी तो अभी डोललाल होके आए हैं, बिना नहाए हैं, नहीं, ऐसा नहीं, भाव की बात है। तो श्री हरिदास जी महाराज उसी भाव से सेवा करते, स्नान, तो जब वो स्नान डोललाल गए, उसके बाद जब वो हाथ धोने लगे तो उनसे मिट्टी छुई नहीं जा रही थी, बर्तन पकड़ा नहीं जा रहा था, उनको ये क्या हो गया? तो देखा तो वो बांसों की जो मार पड़ी थी, उसके घाव, उसके चिन्ह उनके शरीर हाथों पर थे, हाथों से बचाए थे ना, सपना सच्चा हो गया। अब जैसे तैसे उन्होंने नहा तो लिया, पर संतोष नहीं हुआ, और उन्होंने सरकार के सामने जाकर के रोते हुए कहा, मेरे सारे शरीर में भारी वेदना है, ये देखो ये घाव सब हो रहे हैं, जैसे कोई लाठी पड़े ना, लाठी पड़ने से हाथ फूल जाए, छाले पड़ जाए, ऐसे। अब लोग कहते सपना झूठा होता है। तब पूज्य सरकार ने कहा कि हरिदास जी, प्रत्यक्ष में ऐसे कर्म का भोग होना था और वो अत्यंत दुर्निवार था, उसको भोगना ही पड़ता, सो ठाकुर जी ने कृपा करके उसका भोग स्वप्न में करा दिया। अब ना तो धरती पर ऐसी पीड़ा तुम्हें सहनी पड़ेगी, ना ही अब यमदूतों के डंडे खाने पड़ेंगे, अब तुम मुक्त हो गए। इसको कहते हैं भगवान के स्मरण से कर्म का नाश। राम नामना विनश्यति, इसलिए जगत कर्माधीन है और वह कर्म केशव के अधीन है, और वो कर्म राशि राम नाम जपने वाले की जलकर भस्म हो जाती है, इसलिए भगवत शरणागत होकर भजन करना चाहिए। इस सहारे नहीं बैठना चाहिए कि जो कर्म के अनुसार जो होना होगा सो हो जाएगा, हमारे कर्म में लिखा होगा भजन करना तो हम कर लेंगे, भगवान की प्राप्ति लिखी होगी तो हो जाएगी, ये सोचना अपने आप को धोखा देना है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात भगवान शिव ने भगवती पार्वती को बताई है। और ये कहने का प्रयोजन हमारा केवल इतना ही है कि इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान शिव पार्वती श्री राम जी के कैसे अनन्य प्रेमी हैं, श्री राम नाम के कैसे अनन्य प्रेमी हैं। और इस बात को शास्त्रों के परम मर्मज्ञ विद्वान षडंग वेद विदुष साक्षात महर्षि वाल्मीकि के ही अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी जानते हैं, इसलिए वे भगवान शिव से भी राम चरणों में अनुराग मांग रहे हैं और भगवती पराम्बा भवानी से भी कभी चातक के जैसा प्रेम मांग रहे हैं तो कभी इस प्रकार से वो प्रेम मांग रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि पार्वती जी ने शंकर जी को प्रणाम किया और तब से वे निरंतर राम नाम का जप करने लग गई। ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, ये पद्म पुराण का ही श्लोक है। ये दो से 54वें अध्याय का 20वां श्लोक है। और यहां एक विशेष बात और भगवान शिव कह रहे हैं। वे कहते हैं पार्वती जी, मेरा राम नाम में इतना अनुराग है कि जिन संज्ञाओं में जिन शब्दों में रा अक्षर आदि में आ जाता है उन संज्ञाओं को सुनकर मुझे प्रसन्नता हो जाती है। रा जिस शब्द के आगे आ गया उस शब्द को सुनकर मैं प्रसन्न हो जाता हूं। महाराज क्यों प्रसन्न हो जाते हैं? कहते रकारादीनी नामानी श्रुण तो मम पार्वती मनः प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकया। राम नाम की अभिशंका से मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। तो राम नाम कोई उच्चारण करे तो मेरा मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए हे भगवती, मैं निरंतर श्री राम नाम का जप करता हूं। तो इस प्रकार से ये भगवती परम श्री राम प्रेम की प्रदात्री हैं, ऐसा भाव गोस्वामी जी के मन में है, इसलिए वे भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। अब हम गंगा जी का स्मरण करते हैं। बोलो गंगा महारानी की जय। पद संख्या 17। जय जय भगीरथ नंदनी, जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी, जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि चय चकोर चंदनी, जय जय भगीरथ नंदनी, मुनि चय चकोर चंद, नर नाग विबुध बंदनी, जय जन्हु बालिका, नर नाग नर नाग विबुध बंदनी, जय जन्हु बालिका, नर नाग विबुध बंदनी, विष्णु पद सरोज जासी ईश शीश पर विभासी। विष्णु पद सरोज जासी ईश शीश पर विभा त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप चालिका त्रिपथ गासी त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रय ताप हारी शीतल त्रय ताप भमर बर विभंग तर तरंग मालिका भमर बर विभंग तर तरंग मालिका पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ निज तटवासी विहंग जल थर चर पशु पतंग निज तट कीट जटिल तापस सव सरिस पालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति दे मोह महिष कालिका विचरत मति दे मोह महिष कालिका। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंद जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी। जय जय भगीरथ नंद मुनि जय चकोर चंदनी। इस पद की तो चर्चा हम करेंगे, पहले जो बात याद आ गई वो कह देते फिर भूल जाएंगे। परमहंस स्वामी श्री रामकृष्ण देव जी ने, रामकृष्ण परमहंस देव जी ने अपने वचनों में कहा है, श्री गंगा जी का जल, श्री ब्रजरज, श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, ये तीनों प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। साक्षात परब्रह्म है श्री गंगा जी का जल, श्री जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और श्री ब्रजरज। इसको रामकृष्ण परमहंस देव जी ने साक्षात परब्रह्म कहा। बहुत प्रसिद्ध घटना है कि वे जब ब्रज आए परमहंस देव जी, तो रेल मथुरा स्टेशन पर जैसे ही पहुंची तो मथुरा को देखकर ब्रज में हम आ गए यह जान करके परमहंस देव जी बहुत विह्वल हो गए और वे विचार करने लगे कि ऐसी पवित्र भूमि पर जो साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है मैं पैर कैसे रखूं। गाड़ी से उतरेंगे तो पैर तो नीचे रखना पड़ेगा कि नहीं, तो परमहंस देव जी सिर के बल उतरे, पैर के बल नहीं उतरे। ट्रेन से उतरे तो पहले सिर प्लेटफार्म पर रखा तब उतरे, सिर के बल उतरे, सिर रखा और स्टेशन पर ही लौटने लगे। हम ब्रज में आ गए, यही भाव उनका जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के प्रति था और यही भाव श्री गंगा जी के प्रति। ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम वेहरि जाह्नवी, ये पिघला हुआ ब्रह्म, प्रवाहित ब्रह्म है श्री गंगा जी, बहता हुआ ब्रह्म है श्री गंगा जी। योजना नाम शतैरपि, शतई में बहुवचन है, गंगा गंगेतियो ब्रूयात, योजना नाम शतैरपि, सैकड़ों योजन दूर खड़े होकर के कोई कहे गंगे गंगे गंगे, भावपूर्वक श्री गंगा जी का स्मरण करे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम से गच्छति, सारे पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक का अधिकारी हो जाता है। गंगा जी साक्षात परब्रह्म है। गंगा जी के जल में ऐसी विशेषता है, गंगा जल पीते पीते ही ब्रह्म विद्या सिद्ध हो जाती है, तत्व ज्ञान हो जाता है गंगा जल पीते पीते, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। निरक्षर भट्टाचार्य भी तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाएगा, साधन शून्य व्यक्ति भी तत्व ज्ञान से संपन्न हो जाएगा केवल और केवल श्री गंगा जी का जल पीए, गंगा जी का आश्रय ले। गंगा जी की बड़ी भारी महिमा है, इतनी महिमा है शास्त्रों में कि उसका कोई पारावार नहीं है, अपार महिमा है गंगा जी। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कह दिया, धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य देश जहां बह सुर सरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। वह देश धन्य है जहां गंगा जी बह रही है, वह नारी धन्य है जो पातिव्रत का पालन करने वाली, पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली। गंगा जी जहां से प्रवाहित होती हैं, वहां उसके दोनों तटों पर एक एक योजन की भूमि तीर्थ होती है। एक योजन माने चार कोस, 12-12 किलोमीटर गंगा जी का उधर का तट, इधर का तट, 12-12 किलोमीटर तक महान तीर्थ है। आवश्यक नहीं को कोई सप्तपुरियों में से कोई पुरी हो, गंगा जी जहाँ से निकली हैं उसके एक एक योजन तक पूरी धरती महान तीर्थ है। गोस्वामी जी के द्वादश ग्रंथों में उनके हृदय में गंगा जी के प्रति अपार प्रेम छलकता है। गोस्वामी जी का जीवन बड़ा विलक्षण है, जन्म तो श्री यमुना जी के तट पर हुआ, और विचरण और अंतिम क्षण तक निवास श्री गंगा जी के तट पर हुआ, जन्म यमुना जी के तट पर हुआ। राजापुर गांव, चित्रकूट क्षेत्र, और एक और विशेष बात बताएं, चित्रकूट तक ओरछा राज्य था, स्टेट के जमाने में चित्रकूट तक ओरछा राज्य था, राजापुर गांव ओरछा राज्य में आता है। ये ऐतिहासिक सत्य है, अर्थात तुलसीदास जी का जन्म ओरछा राज्य में हुआ था। इस बात के ऐतिहासिक प्रमाण आज भी हैं, उपलब्ध हैं, क्योंकि तुलसीदास जी के तिरोभाव के पश्चात एक विग्रह श्री यमुना जी से प्रकट हुआ था, स्वप्रकट तुलसीदास जी का विग्रह है, जो आज भी वहां विराजमान है राजापुर में। और उस समय तत्कालीन ओरछा नरेश ने उनको भूमि दी थी, जागीर दी थी, तो वो जब जब राजाओं की गद्दी बदली तो उसका जो पुराने लोग जो दान करते हैं ना, उसका नवीनीकरण होता है, उस नवीनीकरण में सारी बात लिखी जाती है। तो वो जितने जितने राजाओं के राज्य परिवर्तित हुए ओरछा की राजवंश की परंपरा में, उनमें सबने उसकी संस्तुति की है। ये बात आज भी वहां कागजों में सुरक्षित है, आज भी वे कागज वहां उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, हम देख के आए। गोस्वामी जी का जन्म श्री यमुना जी के तट पर हुआ। यमुना जी साक्षात प्रेम स्वरूप आए, प्रेम देने वाली हैं यमुना जी, प्रेम कहो भक्ति कहो एक ही बात, प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति यदि कोई जीव करना चाहता है तो उसे श्री यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। यमुना जी प्रत्यक्ष प्रेम देती है, गंगा जी ज्ञान देती हैं, स्वरूप का बोध कराती हैं गंगा जी, प्रभु में प्रेम देती हैं यमुना जी, और शरीर संसार से वैराग्य देती हैं नर्मदा जी, नर्मदा जी वैराग्य देती है। निष्काम भाव से नर्मदा की परिक्रमा करे, नर्मदा जी का सेवन करे, उसका भोगों से शरीर संसार से वैराग्य होगा। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी कहते थे कि पहले तो वैराग्य हो, तो इसके लिए बोले पहले नर्मदा जी का आश्रय लेना चाहिए साधक को, कहते मैंने अनुभव करके जो देखा है, और फिर इसके बाद गंगा जी का आश्रय, फिर गंगा जी नर्मदा जी से आवे तो गंगा जी के तट पर भजन करे, गंगा जी के किनारे रहे, गंगा जी का ही जल पिए, और बोले फिर गंगा जी का करने के बाद अंतिम में कहते प्रेम सबसे ऊपर है, उसका उसकी प्राप्ति के लिए ब्रज में आकर श्री यमुना जी का आश्रय लेना चाहिए। कहते मैंने अनुभव किया है, नर्मदा वैराग्य प्रदात्री हैं, गंगा ज्ञान प्रदात्री हैं, और यमुना जी भक्ति प्रदात्री हैं। गंगा जी के प्रति तुलसीदास जी का अपार प्रेम है, जीवन पर्यंत गंगा जी के तट पर रहे, और गंगा जी के तट पर 80 घाट वाराणसी में ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। वहीं तुलसीदास जी की जल समाधि हुई। जन्म कहाँ है गोस्वामी जी का? जमुना जी के तट पर। 1554 विषय कालिंदी के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। और संबत 1680 असी गंग के तीर श्रावण शुक्ला ती है कृष्णा है? कृष्णा है कि शुक्ला? नहीं नहीं, कृष्णा है कि शुक्ला? श्रावण शुक्ला कृष्णा तीज सनी तुलसी तजो शरीर। गंगा जी में शरीर का विसर्जन किया। तो संपूर्ण तुलसी साहित्य में तुलसीदास जी के हृदय में गंगा जी के प्रति अपार भाव, अपार प्रेम छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। अपार प्रेम। किंतु विनय पत्रिका में जिन पदों में गोस्वामी जी ने गंगा जी का स्मरण किया है, वो तो अपने आप में अनुपम ही नहीं, अद्भुताद्भुत है। गंगा जी के सभी स्वरूपों का भी स्मरण कर लेते हैं। जय जय भगीरथ नंदिनी। हे भगीरथ नंदिनी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। ये भगीरथ नंदिनी, ये गंगा जी का ऐश्वर्यमय स्वरूप नहीं है, ये गंगा जी का परम परम माधुर्यमय स्वरूप है। कथा बहुत प्रसिद्ध है, उन कथाओं को बार बार कहना नहीं है। आप सब गंगावतरण की कथा जानते हैं, गंगा जी कैसे प्रकट हुए। भगवान कपिल की क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो चुके थे। असमंजस के पुत्र अंशुमान जी, उन्होंने भगवान कपिल के चरणों में प्रणाम किया और भगवान कपिल ने कहा कि उन तुम्हारे पुरखों का उद्धार केवल और केवल गंगा जी के जल के स्पर्श से ही संभव है। पहले ले जाओ घोड़ा, यज्ञ पूर्ण करो अपने बाबा का, सगद महाराज का, और फिर गंगा जी के आनयन के लिए तप करो। अंशुमान जी ने तप किया, गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र दिलीप हुए, उन्होंने तप किया, गंगा जी नहीं आई। उनके पुत्र भगीरथ जी हुए, भगीरथ जी के प्रयास से गंगा जी आ गए। एक पंक्ति प्रसिद्ध है, यतने कृते न यदि सिद्ध्यति कोत्र दोषः। आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं कि हमारा ये काम होना ही चाहिए, किसी भी कीमत पर होना चाहिए, और खूब प्रयास करने पर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो कभी हताश निराश नहीं होना चाहिए। यतने कृते, प्रयत्न करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, यदि वो कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उदास हताश होने की आवश्यकता नहीं। कोत्र दोषः, हमारे प्रयत्न में कहां त्रुटि रह गई ये देखना चाहिए। दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि उसने ऐसा कर दिया इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हो गया इसलिए ऐसा, नहीं, कुछ नहीं, हमारे प्रयास में कहीं न कहीं कसर रहेगी। और तटस्थ भाव से हम आत्मनिरीक्षण करें। तटस्थ भाव इसलिए, अपने प्रति आग्रह दुराग्रह छोड़ दें। जैसा दूसरे के प्रति चिंतन विचार करते हो निष्पक्ष, ऐसे अपने प्रति, अपने साक्षी बनकर अपने गुण दोष देखो, तो विवेक के प्रकाश में एकदम स्पष्ट दिख जाएगा कि हमारे साधन में कमी कहां रह गई, हमारे प्रयत्न में, हमारे पुरुषार्थ में कहां कमी रह गई। और जब कमी पकड़ में आ जाएगी और उस कमी को आप निकाल देंगे, तो लक्ष्य की प्राप्ति सहज आपको हो जाएगी। आज भी कोई बहुत कठिन काम बड़े प्रयास से पूर्ण कर देता है तो लोग कहते बड़ा भगीरथ प्रयास किया। आज भी लोग कहते ना, अरे बड़ा भगीरथ प्रयास किया, भगीरथ प्रयास से ऐसा संभव हुआ, भगीरथ प्रयास। तो भगीरथ जी की तत्परता के कारण इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उनके प्रयास को लोग भगीरथ प्रयास कहने लगे। भगीरथ जी ने विचार किया, हमारे दादा परदादा सभी तपस्या कर करके पधार गए, गंगा जी नहीं आई, क्यों नहीं आई? आखिर हमारे पुरखा थे, पिता दादा वगैरह, उन्होंने भी तो कोई कसर नहीं की, फिर गंगा जी क्यों नहीं आई? उनकी समझ में आया कि हमारे पूर्वजों के प्रयास में कमी कहां रह गई, वो कमी हम अपने जीवन में नहीं रहने देंगे। पहले ये युवराज बनते हैं, राजा बनते हैं, फिर प्रजा की व्यवस्था करते हैं, फिर अपने राजकुमार को युवराज बनाते हैं, इसके बाद फिर वन में जाते हैं, तपस्या करते हैं, तो बुढ़ापे में क्या तपस्या होगी भाई? और तपस्या करते करते जब तक सिद्धि होने को होती है तब तक आयु ही पूरी हो जाती है, जीवन चला जाता है। तो हम पहले राजकीय भोग नहीं भोगेंगे, हम पहले गंगा जी को लाएंगे तब दूसरा काम करेंगे। लाख करोड़ काम सब पीछे, गंगा जी पहले। ऐसे ही किसी काम के पीछे पड़ जाओ कि सब पीछे ये काम पहले, वो काम हो जाएगा। हुआ ऐसा ही था, भगीरथ जी को युवराज बनाया गया, राजा बनाया गया, पिताजी चले गए, वे ही राजा हो गए। पर आपने बड़ी विनम्रता से मंत्रियों को बुलाया और गुरुजी को बुलाया, वशिष्ठ जी को, गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया, मंत्रियों को कहा, गुरुजी से आशीर्वाद लिया और मंत्रियों से कहा कि गुरुजी के निर्देशन में मेरे पूज्य पिताजी का, पूर्वजों का राज्य, सारी धरती का साम्राज्य अब तुम्हारे अधीन है, तुम जैसे चाहो वैसे करो गुरुजी के निर्देश में। मैं तो तभी लौट कर आऊंगा जब गंगा जी आ जाएंगे, गंगा जी नहीं आएंगी तो मैं भी लौट के आने वाला नहीं हूं। ये संकल्प करके भगीरथ जी चले, कार्यम वा साधेयम देहम वा पातेयम, इस निश्चय के साथ भजन में लगो, इस निश्चय के साथ भगवत प्राप्ति में लगो, इस निश्चय के साथ अध्ययन में लगो, इस निश्चय के साथ गौ सेवा में लगो, इस निश्चय के साथ संत सेवा में लगो, जिस किसी भी साधन में लगो इसी निश्चय के साथ, देहम वा पातेयम कार्यम वा साधेयम, अपने प्राणपन की पूरी बाजी लगा करके तब साधन करो, लक्ष्य की सिद्धि तत्काल हो जाएगी। भगीरथ जी को कई जन्म नहीं लेने पड़े, एक ही जन्म में काम हो गया, कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या की तो भगवती गंगा जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, बोलो गंगा मैया की जय। अब यहां भगीरथ नंदिनी क्यों कहा? जानकी जी को क्या कहते हैं? जनक नंदिनी, सुनैना नंदिनी कहते हैं कि नहीं? इसका मतलब जनक जी उनके पिता हैं, वो जनक जी की पुत्री हैं। ठीक ऐसे ही पराम्बा जगदम्बा भगवती गंगा ने भगीरथ जी को अपना पिता माना। गंगा जी ने विचार किया कि इस महापुरुष के माध्यम से ही मेरा अवतरण इस धरती पर होगा, अर्थात अवतरण को ही जन्म कहते हैं, तो जन्म में कोई न कोई पूज्य पिताजी तो होने चाहिए। बोले ऐसे बढ़िया पिताजी और कहां मिलेंगे? बोले आपका दर्शन करके मेरे मन में आपके प्रति पिता का भाव जग रहा है, आप मुझे अपनी पुत्री का वात्सल्य प्रदान करें। महाराज जी, पुराणों में यहां तक वर्णन है के भगीरथ जी यज्ञ कर रहे थे, ये महाभारत में वर्णन है। महाभारत में वर्णन है भगीरथ जी यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ, और यज्ञ में इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया कि महाराज जी गायों के खुरों से इतना गड्ढा हो गया, वहां गंगा जी भर गई, गायों के खुरों में गंगा जी सूखने लगी। इतनी 60,000 करोड़ गायों का दान किया। उस समय गंगा जी एक बालिका के रूप में आकर भगीरथ जी की गोद में बैठ गई। कहा पिताजी ये सब गायों के खुरों में ही मैं सूख जाऊंगी। ये कैसे भाग्यशाली हैं जिन्हें गंगा को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। हे भगीरथ नंदिनी, मानो तुलसीदास जी महाराज भगीरथ नंदिनी कह करके श्री गंगा जी के शैशव का स्मरण कर रहे हैं, गंगा जी के शैशव की झांकी का ध्यान कर रहे हैं, और जन्नू बालिका कह करके, ध्यान दें, जन्नू बालिका कह करके मानो गंगा जी की कुमार या कुमारी अवस्था का ध्यान कर रहे हैं, और भमर बर विभंग तरंग मालिका कह करके उनकी किशोर अवस्था का स्मरण कर रहे हैं, और भक्ति कल्प थालिका कह करके वो उनके प्रेम प्रदात्री स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, और वो सबका पालन पोषण करती हैं, निज तटवासी जिहंग जल थर चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरित पालिका। इस पालिकात्व में वो गंगा जी के जगन्माता स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, और मोह महिष कालिका कह करके गंगा जी के भद्रकाली स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, उसके विकराल स्वरूप का गंगा जी के स्मरण कर रहे हैं, गंगा जी के रौद्र रूप का स्मरण कर रहे हैं, जो मोह रूपी महिषासुर को नष्ट करने के लिए भगवती भद्रकाली के समान है। इसमें गंगा जी के शैशव से लेकर के समस्त स्वरूपों का स्मरण एक ही पद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर लिया। ऐसा गंगा जी का संपूर्ण सम्यक स्मरण अन्यत्र जल्दी प्राप्त नहीं होगा जो तुलसीदास जी के इस पद में प्राप्त होता है। भगीरथ जी से गंगा जी ने कहा, किम चाहम न भुवम यास्ये। बोले भगीरथ जी, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। किम चाहम न भुवम यास्ये, मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी धरती पर? बोले नराह महियम रजंत्यघम, मैं धरती पर जाऊंगी तो पापी मनुष्य अपने पापों का क्षालन करेंगे, अपने पाप मुझमें धोएंगे, तो उन पापियों का पाप लेकर मैं पापयुक्ता हो जाऊंगी, मैं अपने पापों का परिमार्जन कहां करूंगी। ये संकट है धरती पर जाने पर, इसलिए मुझे धरती पर चलने का आग्रह मत करो। देखो गंगा जी के कहने का आशय यह था कि रही आपके पूर्वजों के उद्धार की बात, तो गंगा जी तो सर्वसमर्था हैं, जहां उनकी भस्म पड़ी है एक बार आकर उसको छूकर स्पर्श करके पवित्र कर देंगे उनको, फिर चली जाऊंगी, जाऊं वहीं धरती पर सतत में रही आऊं, इसकी जरूरत नहीं है। और बहुत ध्यान से सुने, यदि भगीरथ जी स्वार्थी होते तो अपने मन में सोच रहे थे कि हमें दुनिया का ठेका थोड़ी हमने ले रखा है, अपने अपने जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों होए उदास, हमने सबका ठेका तो ले नहीं रखा है। अरे हमारा काम इतना है हमारे पुरखों का उद्धार हो जाए, हमारे पुरखा उद्धार हो गए पर दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में, ये उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने यही सोचा कि मेरे पूर्वजों का तो उद्धार हो ही जाएगा, गंगा जी धरती पर रही आएंगी तो अनंत काल तक असंख्य जीवों का उद्धार होता रहेगा। और उनकी जो यह परोपकार की वृत्ति थी उसी से रीझ करके गंगा जी ने निश्चय किया, ऐसा परोपकारी संत यदि मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर ले तो मैं अपने को धन्य मानूंगी। गंगा जी ने वर्ण किया पिता के रूप में भगीरथ जी का, क्यों किया वर्ण, उनकी परोपकार परायणता को देखकर वर्ण किया। परोपकार परायण भगवान शिव को इतने प्रिय हैं, जथा ते मोहि प्रिय मोहि जथा खरारी, वो कहते हैं जैसे राम जी हमको प्रिय हैं ऐसे ही परोपकार परायण जीव मुझे प्रिय हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक ही साधन है, परोपकार का निश्चय कर लो। बहुत बढ़िया श्लोक है, ये भी ब्रह्मवर्त का है। उपकारिषु यः साधु, उपकारिषु यः साधु, साधुत्वे तस्य को गुणः। अपकारिषु यः साधु सवै साधु इति लियते। जिससे हमारा कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया, जिससे हमारा कोई काम बन गया और भविष्य में भी कुछ हमारा स्वार्थ सिद्ध होने वाला है, ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आगे भी हमारे लिए उपयोगी होगा, उसके प्रति हमने बहुत अच्छा व्यवहार करके उसको प्रसन्न कर लिया, उसका सहयोग कर दिया, उसकी सहायता कर दी, तो इससे हम उपकारियों की गिनती में नहीं आवेंगे। आपने उपकार नहीं किया, उपकार का लवादा ओढ़ करके अपने स्वार्थ की सिद्धि की आपका उपकार, वह उपकार नहीं है। वो आपकी साधुता साधुता नहीं है, वह आपका उपकार उपकार नहीं है। अपकारिषु यः साधु, जिसने हमारा अपकार किया, हमारा बुरा किया, हमको हानि पहुंचाई, उसके प्रति भी हमने करुणा की, दया किया, क्षमा किया, उसके भी हित का चिंतन हमने किया, उसका भी कल्याण हो ऐसा हमने अपने मन से निश्चय किया, इसी का नाम है साधुता, इसी का नाम है परोपकार। स्वार्थ की गंध भगीरथ जी में होती तो कहते हमारे पुरखों का उद्धार हो गया, जाने दो हमें क्या, का गंगा जी को कहते ठीक है कोई बात नहीं आपका जैसा मन हो, पर गंगा जी हाथ जोड़ लिए, भगवती आपको तो रहना पड़ेगा धरती पर। समाधान कैसे होगा, बोले समाधान है, क्या समाधान है, साधवो न्याशिनः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना हरन्त्यघं तेंग संगात ते श्वास्ते नारायण यगभिद्धरी। साधव। सबसे पहले भगीरथ जी ने क्या नाम लिया? साधव, साधु। साधव का अर्थ क्या है? परोपकारिण, परोपकार परायण को साधु कहते हैं। पर उपकार वचन मन काया, मन वाणी क्रिया से जो परोपकार में लगा रहे उसी का नाम है साधु। व्याकरण शास्त्र में राध और साध दोनों धातुएं एकार्थक ही है। राध साध संसिद्ध, राध और साध दोनों धातियां धातुएं संसिद्धि के अर्थ में हैं। राध साध संसिद्ध, उनसे औणादिक प्रत्यय होकर के साधु शब्द निष्पन्न होता है, राधु शब्द भी निष्पन्न होता है। जो अर्थ राधु का है वही अर्थ साधु का है। लेकिन अब राधु शब्द प्रसिद्ध नहीं है। जैसे कहते हैं आप तो बड़े साधु हैं, ऐसे कोई कहे कि आप तो बड़े राधु हैं तो कहेगा कि पता नहीं क्या कह दिया हमसे। तो गुरुजी सुनाते थे कि कोई देहात के बेचारे भोले भाले ब्राह्मण थे और किसी भगत के यहां पहुंचे तो उनका आइए भूसुरदेव। बोले क्या कहा तुमने, क्या कहा? हाथ जोड़ के बोले मैंने भूसर ही तो कहा। बोले तुम भूसुर, तुम्हारा बाप भूसुर, तुम्हारा पूरा हम कहे के भूसुर, हम तो अमुक नाम के ब्राह्मण हैं। उसको पता ही नहीं था कि भूसुर माने होता क्या है। तो भूसुर माने भू माने पृथ्वी, सुर माने देवता, धरती के देवता। हाँ अब तो ठीक है, अब समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही साधु शब्द तो प्रसिद्ध है पर राधु शब्द प्रसिद्ध नहीं है। तो साधु का अर्थ क्या है? साधनोति परकार्यमिति साधु, दूसरों के काम बना देवे उसका नाम है साधु। दूसरों के बिगड़े काम बना दे वो साधु है। और भैया ये भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, अत्यंत निर्धन व्यक्ति को कुछ आवश्यक हो तो धन की व्यवस्था करना, ये तो सब परोपकार की श्रेणी में है। पर ये परोपकार की शाखाएं हैं, ये मुख्य परोपकार नहीं है, ये शाखा प्रशाखाएं हैं, मुख्य परोपकार है इस दुखमय संसार चक्र से छुड़ाकर जीव को भगवत प्राप्ति करा देना, ये सबसे बड़ा परोपकार है। इसलिए परम परमात्मानं साधनोति, भगवान की प्राप्ति करा देवे उसका नाम साधु। साधु सब देते हैं। एक पैसे की किसी की नौकरी नहीं है, है किसी की नौकरी? बताओ कहीं साधु में कोई कहीं नौकरी करता हो कुछ पैसा कमा सकता, ऐसा तो नहीं है कहीं। एक रुपए की नौकरी किसी की नहीं है। फिर भी फूस के छप्पर में भी कोई साधु रहता होगा, उसके यहां कोई भूखा पहुंच जाए भले ही वो अपने टिक्कड़ में से टुकड़ा तोड़ करके दे, भूखे को अन्न देगा, प्यासे को जल देगा, है? कपड़ा भी दे देगा, भले ही खुद खाने को खर्च को नहीं है, कोई रोने गाने लग जाए कुछ रुपए ढीला पड़ा होगा वो भी दे देगा साधु होगा तो। ये तो सब वो दे ही देगा अपनी परवाह किए बिना, प्रसन्न होकर उसको भगवान दे देगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। माल मुलुक हरि देते हैं, हरिजन हरि ही दे, ये उनका सबसे बड़ा परोपकार है। परम साधु हैं भगीरथ जी, गंगा जी के रूप में सभी जीवों को भगवान की प्राप्ति कराई है उन्होंने, इसलिए वे परम साधु हैं। उनकी परोपकारिता, उनकी साधुता पर रीझ करके गंगा जी ने उन्हें पिता का आदर दिया। तो साधव भगीरथ जी कहते हैं जो परोपकारी हैं, मन वाणी क्रिया से परोपकार में लगे रहने वाले हैं। न्यासिनः, न्यासिनः का अर्थ है विरक्ताः, जो विरक्त हैं। अभी हमने बताई थी ना विरक्त की परिभाषा, साधवो न्यासिनः, केवल वेश मात्र से ही विरक्त नहीं है, स्वभाव से भी विरक्त हैं। स्वरूप से तो विरक्त हैं ही, स्वभाव से भी विरक्त हैं। एषणा त्रय शून्य हैं, न उनमें पुत्रेषणा शिष्येषणा है, न ही उनमें वित्तेषणा है। गृहस्थ व्यक्ति को पुत्रेषणा होती है, उत्तम पुत्र हो, नाम रोशन करे हमारा, और गृहस्थ नहीं है तो शिष्येषणा होती है, बहुत अच्छे अच्छे चेला बने, एक से एक अच्छे नाम गाम करने वाले हो, वो शिष्येषणा। पुत्रेषणा और शिष्येषणा में अंतर नहीं है, क्योंकि बिंदु सृष्टि में जिसे पुत्र कहते हैं, नाद सृष्टि में उसे ही शिष्य कहते हैं। इसलिए पुत्र भी शिष्य है और शिष्य भी पुत्र है, शिष्य पुत्र में भेद नहीं है। इसीलिए जैसे पुत्र को अपने पिता का और हृदयिक संस्कार आदि करने का अधिकार है, ऐसे ही शिष्य को गुरु के समस्त और दैहिक कृत्य करने का अधिकार है। पिंडदान, जलदान, अंत्येष्टि वगैरह सब शिष्य कर सकता गुरु, क्योंकि धर्म शास्त्र की दृष्टि से वह पुत्र ही है, नाद सृष्टि का पुत्र है। पुत्र होवे इसमें कोई परेशानी नहीं है, पर पुत्र प्राप्ति की जो कामना है वो चित्त को कलुषित करने वाली है। भगवान की इच्छा से कोई जिज्ञासु साधक आ जाए, उनको भगवान का नाम सुना दें, वे भजन में लग जाएं, भगवान की प्राप्ति करें, ऐसा भाव होवे, और कोई भगवान का नाम सुन के भजन में लग गया तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन हमारे चेला बने, बढ़िया बढ़िया चेला बने, और बड़ा ऑफिसर अधिकारी है तो कैसे भी इसके गले में तो कंठी डाल ही दो, कान फूंक दो, अरे कुछ नहीं, अरे माला फेरे चाहे न फेरे, तिलक लगावे चाहे न लगावे, कंठी बांधे चाहे न बांधे, भले ही वैष्णवता का कोई नियम न पाले, पर कहने को तो होगा कि हमारे आईजी, कलेक्टर, डीआईजी और अमुक तमुक हमारे चेला हैं, अथवा अमुक मंत्री, अमुक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हमारे चेला हैं, ये कहने को तो हो जाएगा। इस प्रकार की शिष्य की वासना ये पतन का कारण है, अंतःकरण को कलुषित करने की बात। संपूर्ण पृथ्वी को स्वर्ण से मंडित करके, रत्नों से जटित करके, किसी महान तपोधन प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी किसी ऋषि को, किसी ब्राह्मण को संपूर्ण पृथ्वी स्वर्ण से मंडित करके, हीरे जवाहरात आदि मणि माणिकों से जटित करके उसको दान करने का जो पुण्य है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण में लिखा है, वही पुण्य किसी एक जीव को वैष्णव संस्कार देने का है। दीक्षा देने में पुण्य का वर्णन है, दीक्षा देने वाले को इतना पुण्य मिल जाता है, पर शर्त है उसमें अत्यंत निष्काम और निर्लोभ भाव से, उसमें स्वार्थ की भावना ना हो, केवल और केवल शिष्य के कल्याण की भावना हो। इसलिए पुराने समय में शिष्य नहीं बनाते थे, बहुत कम शिष्य बनाते थे, बड़ी कठोर कठोर परीक्षाएं लेते थे तब शिष्य बनाते थे, बनाते ही नहीं थे, या तो भगवान प्रत्यक्ष आज्ञा दे दें कि आप शिष्य बनाओ तो बनाते, या गुरुजी आज्ञा दे दें अपनी ओर से, इन्हें कि हम ही गुरुजी से पूछें कि अब बहुत लोग कहते हैं हमसे दीक्षा देने के लिए, तो आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ा दीक्षा देना शुरू, हाँ हाँ हाँ ठीक है दीक्षा दो दीक्षा दो, ऐसा वे अपनी ओर से आज्ञा दें कि अब तुम दीक्षा दो। अभी दो तीन दिन पहले की बात है, अपने जो पूज्य परमहंसी महाराज हैं उन्होंने कहा, जो अपने शिष्य को भगवत प्राप्ति न करा सके उसे दीक्षा देने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। फिर से सुन लो, जो अपने शिष्य का कल्याण न कर सके उसे भगवत प्राप्ति न करा सके उसे दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। और अनधिकारी व्यक्ति दीक्षा देगा तो उसे पाप लगेगा, वो दोष युक्त होगा, चेले के साथ उसे भी संस्कृति के चक्र में पड़ा रहना पड़ेगा। तो मैंने परमहंसी से कहा कि परमहंसी, तब तो हम बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं, क्योंकि हम तो बहुत सामान्य कलिमल ग्रसित जीव हैं, हजारों दोषों के खजाने हैं, ना अपने मन में ज्ञान है, ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना भगवान के चरणों में अनुराग है, कुछ नहीं है, सर्व साधन शून्य है। तो हम तो सर्वथा अयोग्य व्यक्ति हैं, हमको तो दीक्षा नहीं देनी चाहिए। परमंजी से मैंने पूछा, उन्होंने कहा आप अपनी इच्छा से दे रहे हो, आपको गुरुजी की आज्ञा है, अब सारा भार गुरुजी के ऊपर है, क्यों कि भगवान आज्ञा दें तो दोष नहीं और गुरुजी आज्ञा दें तो दोष नहीं। तो गुरुजी बोले, भगवान और गुरुजी में भेद है क्या? गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो भगवान ने आज्ञा दे दी, भगवान ने आज्ञा दे दी तो गुरुजी ने आज्ञा दे दी। इसलिए आप जो कर रहे हो जिज्ञासुओं के लिए वो गुरु आज्ञा से कर रहे हो, उसमें आपको दोष नहीं। प्रीति दृढ़ा जी लिखा हुआ। श्री वृंदावन बिहारी लाल। कितनी बढ़िया बात शास्त्रीय प्रमाण की आपने बताई। तो पुत्रेष्णा शिष्येष्णा से शून्य हो। दूसरी इच्छा जो चित्त को मलिन करने वाली है वो है वित्तेष्णा, धन की इच्छा। धन मात्र की इच्छा चित्त को मलिन बनाती है। गृहस्थ व्यक्ति को तो बहुत से व्यवहार करने होते हैं, उसको तो धन की इच्छा होती है। बड़े बड़े विरक्त महात्माओं के पास भी ये इच्छा परमार्थ का रूप लेकर आ जाती है। हमें तो पैसे की जरूरत है नहीं, पर संत निवास बनाना है, गौशाला बनाना है, संत कुटी बनाना है, अन्न क्षेत्र चलाना है, अनाथालय बनाना है, प्याऊ खोलनी है, अथवा मंदिर बनाना है, कितने लोगों को दर्शन होगा, कितने लोगों को धार्मिक संस्कार मिलेंगे, इसके लिए तो धन की जरूरत है। तो वो धन की इच्छा परमार्थ का स्वरूप धारण करके आ जाती है, पर परमार्थ का संकल्प भी भगवत प्राप्ति में विघ्न है। बहुत ध्यान से सुने, जो हम कहना चाहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। महाभारत का श्लोक है, धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता। धर्म के निमित्त, परोपकार के निमित्त, सेवा के निमित्त जिसके मन में धन की वासना है, बहुत अच्छा होता कि उस वासना से विमुक्त हो जाता है। क्यों? भगवान व्यास उत्तर दे रहे हैं, प्रक्षालनाधि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। हम पहले कीच में पैर धसाएंगे, फिर उसके धोने के लिए पानी खोजेंगे, फिर पानी से रगड़ रगड़ के धोकर कीच साफ करेंगे। अरे भाई, ये प्रयत्न करने की आवश्यकता क्या है? गड्ढे से, कीच के गड्ढे से अपने आप को बचाकर क्यों नहीं निकल जाते? बचा के निकल जाओ। कीच में पैर धसा के धोना पड़ेगा, क्यों धोना पड़ेगा? कीच में पैर ही क्यों धसाओ? तब आप लोग कहेंगे कि आप स्वयं तो व्याख्यान दे रहे हो और गौशाला जड़फोर में इतनी हजार गैया है, सूरश्याम में इतनी गैया है, मलुक पीठ के यहाँ गौशाला में इतनी गैया है, ओरछा में इतनी गैया है, ललितपुर में इतनी गैया है, वहां इतनी गैया, वहां उतनी गैया, पथमेड़ा गोधाम में इतनी गैया है, ये सब नाम आप लेते हो और गाय के नाम से कुछ मांगते भी हो, कहते भी हो, तो जब आप जानते हो तो ये सब काहे को फैलाया आपने? सब बंद करो। ये अमुक संस्था है, यहाँ विद्यालय चलता है, यहाँ संत सेवा होती है, अन्न क्षेत्र चलता है, ये सब क्यों करते हो भाई? ये संगीत विद्यालय चलता है, वेद वेदांग पढ़ाया जाता है, निःशुल्क सारी व्यवस्थाएं होती है, ये सब क्यों करते हो? क्योंकि आप तो व्याख्यान दे रहे हो ना कि धर्मार्थम यस्य वित्तेहा वरम तस्य निरीहता प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनम वरम। इसका समाधान ये है, आप शब्दों पर ध्यान दें। गौ सेवा की मनाही नहीं है, संत सेवा की मनाही नहीं है, मठ मंदिर बनाकर सब जीवों को सत्संग मिले, अच्छे संस्कार मिले, इसकी मनाही नहीं है, परोपकार और सेवा की मनाही नहीं है, इसकी वासना की मनाही है। ध्यान में आई बात? परमात्मा ने जो शक्ति सामर्थ्य अपनी ओर से अनुग्रह करके हमको दी है उसमें हम करें, और भगवान हमारे भाव को पूर्ण करेंगे। यदि हमारे मन में ईमानदारी से गौ सेवा का भाव होगा, साधु सेवा का भाव होगा, तो वो सब व्यवस्था भगवान करेंगे। उसके लिए हमको इच्छा कामना संकल्प की आवश्यकता नहीं है। हो रहा है भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से हो रहा है। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि जो कुछ थोड़े या अधिक रूप में हो रहा है, यह क्या किसी मनुष्य के द्वारा हो रहा है? यदि ऐसा आप समझते हैं या हम समझते हैं कि मेरे द्वारा हो रहा है, अमुक के द्वारा हो रहा है, तमुक के द्वारा हो रहा है, तो ये भारी मूर्खता है। सच्ची बात है, ये सब भगवान के संकल्प से हो रहा है, ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। ऐसा मान करके इस इन सब रूपों में हम भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, इस भाव से लोकेशना से शून्य होकर विशुद्ध सेवा की भावना से, परोपकार की भावना से हम इनकी सेवा करेंगे, तो इसमें दोष नहीं है। धन बुरा नहीं है, धन प्राप्ति की कामना बुरी है। कामना से चित्त कलुषित ही होता है, धन की प्राप्ति तो प्रारब्ध के अनुकूल होती है। तमाम लोग सोचते हैं कि सारे संसार में सबसे बड़ा धनवान मैं ही बन जाऊं, बन पाते हैं क्या? उसके अनुरूप प्रारब्ध होगा तो बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। पूज्य श्री संपूर्णानंद जी ने एक अनुभूति सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार सौराष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि गांव के गांव खाली होने लगे, और बहुत पुरानी बात है, तो सन भूल गया, उन्होंने सन वगैरह सब बताई थी। तो लोगों को भूख से व्याकुल अपने घर छोड़ के जाते देखकर, गायें छोड़ दी लोगों ने, पशु पक्षी मरने लगे पानी के अभाव के कारण, तो बोले हमारे मन में बड़ी पीड़ा हुई और मैं रोने लगा। तो बोले जैसे ही रोने लगा तो भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आ गए और बोले स्वामी जी रोते क्यों हो, तुम संकल्प करो तो इन सबको भोजन की व्यवस्था हो जाएगी और इनको ये क्षेत्र छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बस सब यहीं भजन करें और सब भोजन करें। उसमें संपूर्ण आनंद जी दिगंबर नग्न रहते थे, एक शरीर पर एक सूत का धागा भी नहीं रखते थे, ना कुछ बिछाते थे ना कुछ ओढ़ते थे, और ऐसे ही अवधूत की तरह नंग धड़ंग ही रहते थे। बोले मैं हंसने लगा, मैंने कहा कि प्रभु एक नंगे आदमी से आप कह रहे हैं कि हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था करो, हम तो स्वयं ही भिक्षा के ऊपर आश्रित हैं, कोई रोटी दे देता तो खा लेते हैं, हम क्या रोटी खिलाएंगे किसी को? तो ठाकुर जी बोले आप केवल भीतर से इच्छा कर लो, संकल्प कर लो तो ये सब होने लग जाएगा। तो बोले हमने ठाकुर जी से साफ शब्दों में कह दिया कि आपके संकल्प में क्या कमजोरी आ गई जो हमें संकल्प करने की बात कह रहे हो? आपका संकल्प कमजोर हो तो आप जैसी आज्ञा करो, आपका संकल्प तो कमजोर है नहीं, राम सत्य संकल्प प्रभु, आपके सभी संकल्प सत्य हैं, आप सत्य संकल्प हैं, तो जब आप सत्य संकल्प हैं तो मुझसे संकल्प करने की बात क्यों कहते हैं? मैं साधु हूं, इन दुखी प्राणियों को देखकर रो तो सकता हूं लेकिन मैं संकल्प नहीं कर सकता। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले चलो तुम संकल्प मत करो, तो हमने संकल्प कर लिया, अब सब हो जाएगा, कह के ठाकुर जी चले गए। ये सब एकांत में चर्चा भी हमको सुनाते थे, जहां एक भी मनुष्य नहीं होता था। कहते थे कि ठाकुर जी कैसा कह के जाने के पश्चात अपने आप लोग आने शुरू हो गए और यहाँ अखंड कीर्तन शुरू हो गया। और जब तक अकाल का समय था उस जमाने में 35-40 हजार लोग रोज भोजन करते थे, तो स्वयं संकल्प बंधन कारक है। निरंतर यह प्रार्थना करो, हे नाथ यह तन मन प्राण सब आपका है, आप इस शरीर से जो कुछ कराना चाहें, गौ सेवा, ठाकुर सेवा, संत सेवा, वो सब आप कृपा करके कराना, ये सब आपका है, सब आपको करना है, हम निमित्त मात्र हैं। हे नाथ आप ही करने कराने वाले हैं, ऐसा भाव मन में बनाओ तो जीवन भर गौ सेवा संत सेवा करो, मठ मंदिर के माध्यम से जीवों की सेवा करो, कोई बंधन नहीं होगा। स्वयं संकल्प करने में क्या बाधा है? स्वयं संकल्प करने में बाधा यह है कि फिर उसकी उसकी वृत्ति इस प्रकार से धन में लग जाती है कि सेवा प्रधान न होकर धनागम ही उसकी दृष्टि में प्रधान हो जाता है। ध्यान में ही बात, परोपकार परमार्थ के नाम पर तो धन की बात आई और जिम प्रति लाभ लोभ अधिक आई, अब धन अधिक आने लग गया तो सेवा में जैसा ईमानदारी से उसका उत्तम उपयोग होना चाहिए वैसा उत्तम उपयोग नहीं हो पाता। कितनी संस्थाओं के इतिहास गिनाए जा सकते हैं जहां के संस्थापकों ने बहुत धन इकट्ठा किया और उनके पीछे वाले लोग उसका उत्तम उपयोग नहीं कर पाए। फिर जब परोपकार और सेवा की बात कही जाती है और अभीष्ट धन बन जाता है तो उस धन की प्राप्ति के लिए झूठ, छल, कपट, प्रपंच, दंभ, पाखंड सब कुछ अच्छे लगने लग जाते हैं, अच्छे ही नहीं लगने लग जाते हैं, उनको वह अपनी विशेषता के रूप में प्रस्तुत करने लग जाता है। और इस तरह से 15-15 प्रकार के अनर्थ दोष धन की वासना वाले व्यक्ति में सहज आ जाते हैं। इसलिए धनागम की तृष्णा समाप्त कर दो। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अरे मूढ़ धन आवे ऐसी तृष्णा त्याग दे। कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, सद्बुद्धि करो, तृष्णा रहित हो जाओ। तो दूसरी है, पहली है पुत्रेष्णा शिष्येष्णा, दूसरी है वित्तेष्णा और उसी का रूप बनाकर आने वाली परोपकार के नाम पर धन संग्रह की इच्छा, तीसरी है लोकेष्णा, संसार में हमारा यश हो, हमारी कीर्ति हो, हमारी मान बढ़ाई हो, हमको लोग बहुत अच्छा कहें, हमारी वाह वाह हो, जय जयकार हो, ये इच्छा कई बार पुत्रेष्णा वित्तेष्णा से शून्य साधकों के भीतर भी बने, बड़े विरक्त हैं, एक भी चेला नहीं बनाया, एक इंच भूमि नहीं खरीदी, पैसा छूटे ही नहीं है, कंचन कामनी से विमुक्त हैं, पर कहीं न कहीं मन में वासना रह जाती है कि संसार में हमारा नाम हो, यश कीर्ति हो, और ये यश कीर्ति की कामना ही उसे पतन के गर्त में ले जाती है। श्री राम किंकर उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है, उन्होंने लिखा है कि प्रताप भानु राजा के जीवन में कोई दोष नहीं दिखाई पड़ता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, भगवान का भक्त है, सारे वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करता, भगवान को अर्पित कर देता है। प्रताप भानु का चरित्र जो है उसमें कोई इतनी सी भी कोर कसर उसके जीवन में दिखाई नहीं पड़ती है, फिर भी उसे परिवार के सहित राक्षस बनना पड़ा। क्यों बनना पड़ा? एक ही चीज उसमें थी, वो थी लोकेष्णा। लोकेष्णा उसके मन में थी कि मैं संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, मेरे अधीन सब हो जाएं, ये ब्राह्मण जो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं ये भी मेरे अधीन हो जाएं, मैं सर्वोपरि हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। ये जो उसकी कामना थी, इसी कामना से उसको राक्षस बना दिया। इसका मतलब है पुत्र की शिष्य की प्राप्ति बाधक नहीं है, धन की प्राप्ति बाधक नहीं है, पुत्र शिष्य की कामना अहितकारी है, धन प्राप्ति की कामना अहितकारी है। ठीक इसी प्रकार से सहज स्वाभाविक भगवत संकल्प से यश की कीर्ति की प्राप्ति होवे तो कोई बाधा नहीं है, किंतु यश की प्राप्ति की कीर्ति की कामना ये परमार्थ पथ की सबसे बड़ी बाधा है। इसको कहते हैं लोकेष्णा। देखो श्री कबीरदास जी, श्री रैदास जी, श्री सूरदास जी, श्री मलुकदास जी, श्री तुलसीदास जी, श्री मीराबाई, श्री गुरु नानक देव जी आदि आदि संत, क्या इनके मन में कीर्ति की कामना थी? इनका यश हो, इनकी प्रसिद्धि हो, इनकी कीर्ति हो, ऐसी कामना इनके मन में थी? कामना थी तो कितने पैसे खर्च करवाए उन्होंने, सोशल मीडिया वालों को कितने पैसे दिए, टीवी वालों को कितने पैसे दिए, अखबार वालों को कितने पैसे दिए, कितने अपने एजेंट बनाकर प्रचार करवाया, कोई इतिहास हो तो बताओ। ये सब परंपरा तो अब चल पड़ी है, उस जमाने में कैसे कैसे संघर्ष उन्होंने नहीं सहन किए। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, बड़े बड़े युग बदल जाएंगे, हैं? न जाने कितनी बार सृष्टि बनकर बिगड़ जाएगी, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, ये सूर्य चंद्र रहेंगे, तब तक क्या कोई सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई जैसे संतों को कोई भूल पाएगा? क्या भूल पाएगा? कोई नहीं भूल पाएगा। बड़े बड़े नेता, अविस्मरणीय ऐतिहासिक कार्य करने वाले नेता, वो भी भगवान की विभूति है। और जब वो मरते हैं तो उनके पीछे वाले लोग कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा अमुक नेताजी का नाम रहेगा। और अभी साल भर नहीं हुए उनके मरे, लोग ही भूल जाते हैं कि किस तारीख को कौन से महीने में मरे थे। फिर अखबार में, टीवी में, समाचार में आता है कि उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण की गई, प्रार्थना सभा की गई, तब लोग हाँ हाँ वो मरे थे, वो जिंदे हुए थे, वो सब लोग बात चर्चा करते हैं। लेकिन उनकी जैसी ये व्यवस्था है, इनके पीछे कितने लोगों ने कहा तुलसीदास जी के लिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुलसीदास जी का नाम रहेगा। अरे किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, जिनका नाम, जिनका यश, जिनकी कीर्ति श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला से जुड़ गई है, उनकी कीर्ति से जिसकी कीर्ति जुड़ गई है वो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। तो भगीरथ जी महाराज कहते हैं कि जो परोपकारी हैं, मन वाणी क्रिया से परोपकार परायण बने रहते हैं, साधवो न्यासिनः जो विरक्त हैं, एष्णात्रय शून्याः पुत्रेष्णा, शांत का अर्थ क्या है? षडूर्मी रहिताः, षडूर्मी रहिताः, सरोवर में जल भरा हुआ है एकदम शांत, अगाध अथाह जल सरोवर में भरा हुआ एकदम शांत है। जोर की हवा चली थपेड़े उठने लग गए, कोई पत्थर पटक दिया तो उसमें तरंग उठने लगी। तो जैसे प्रचंड पवन के वेग से जलाशय क्षुब्ध हो जाता है, जैसे पत्थर पटकने से वो स्वाभाविक शांत अगाध जल से भरे हुए सरोवर में हलचल पैदा हो जाती है, लगता तो इतना ही है कि वो पत्थर हमने पटका तो उससे 10-20 फुट तक की दूरी तक तरंग आई, लेकिन ये बात मोटी है, स्थूल है। सूक्ष्म बात यह है कि वो चाहे जितना विशाल सरोवर हो, उस पत्थर की सूक्ष्म तरंग उसके अंतिम तट तक पहुंची है। ध्यान में आई बात? हमको दिख ऐसा रहा है कि वो पत्थर पटकने से उतनी दूरी तक तरंग आई है, पर यह बात नहीं है, उसकी सूक्ष्म तरंग उसके तट तक पहुंची है। इसी तरह से संत हृदय जस निर्मल बारी, संत का हृदय निर्मल अगाध जल से भरे हुए सरोवर के समान है, और उसमें काम का पत्थर पड़ गया तो तरंग उठ गई, तो एक कोना प्रभावित नहीं हुआ, वो अंतिम छोर तक वो काम की तरंग गई है। क्रोध का पत्थर पड़ा तो क्रोध की तरंग भी अंतिम छोर तक पहुंची है। तो काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये जो छह दोष हैं, यही पत्थर के जैसे हैं, ये पटकते हैं, जब इनको हम अपने भीतर पटकते हैं, अर्थात काम क्रोध आदि के दृश्यों को जब अपने भीतर लेते हैं, काम क्रोध आदि के पत्थर जब हमारे भीतर पड़ते हैं तो हमारे भीतर की शांति भग्न हो जाती, हम अशांत हो जाते हैं। अथवा अविद्या माया की प्रचंड आंधी चली, उस आंधी से क्षोभ हो गया, तो ऐसे संत जो षडूर्मी रहते हैं, किसी भी अवस्था में जिनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न ही नहीं होता है, शांत रहते हैं, षडूर्मी रहते हैं। हम चर्चा तो कर रहे हैं भगीरथ जी और गंगा जी के संवाद की, पर हमें बार बार चिंतन में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी आ रहे हैं। संपूर्ण जीवन परोपकार परायण, अत्यंत निस्वार्थ भाव से सबका उपकार करना, यह महाराज जी का स्वभाव। अपने संपूर्ण जीवन में न पुत्रेशना, न शिष्येशना, न वित्तेशना, न लोकेशना, कुछ उनके जीवन में नहीं थी, शांता शांत, कभी अशांत नहीं होते, कभी क्षुब्ध नहीं होते। कभी महत्पुरुषों में यत्किंचित इस प्रकार का कोई भाव दिखाई भी पड़े तो उसे उनका स्वरूप नहीं समझना चाहिए, उनका स्वरूप तो क्षुब्ध रहती है, वह केवल अनुगतों को शिक्षा देने के लिए नाटक मात्र है, क्रोध नहीं है उनमें, पर उनके क्रोध से अनुगत का सुधार हो रहा है तो क्रोध का थोड़ा सा नाटक कर देते हैं, तो क्रोध नहीं किया, क्रोध का नाटक किया, तो क्रोध का नाटक करने से चित्त की शांति नहीं बिगड़ेगी, क्रोध करने से चित्त की शांति बिगड़ेगी, क्रोध का नाटक करने से नहीं बिगड़ेगी। नाटक होता है तो नाटक में वो नायिका मर गई और नायक रो रहा है, अथवा नायक मर गया नायिका रो रही है, ठीक है, वस्तुतः वो मरते तो है नहीं, वो मरने का नाटक ही करते हैं, और दृश्य पूरा हुआ, पर्दा आ गया, तो वो जो पछाड़ खाका के गिरने वाले लोग हैं जो नाटक में, वो वहां तो रोते हैं, असली में रोते हैं, और उनको रोते देख करके सब भावुक होके रोने लग जाते हैं और वो पर्दे के पीछे जाके हंसने लग जाते हैं, जाने कैसी कैसी बातें करने लग जाते हैं। ध्यान में ही बात, वो ऐसा समझ लो या तो कि पैसा उनको मिलता है विनय का इसलिए रोते हैं, पैसा रुलाता है उनको, पैसा हंसाता है उनको, वस्तुतः वो हंसते रोते नहीं क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं, असली में कुछ नहीं है। तो बाहर से रोने का नाटक करते हैं, भीतर से नहीं रोते हैं। ठीक इसी प्रकार से महापुरुष कई बार कोई लीला करें तो उसे उनके बाह्य नाटक को ही समझना चाहिए, उनके स्वरूप में कोई विकृति आ गई है ऐसा विचार नहीं करना चाहिए। संत लक्षण जितने भी आते हैं शास्त्रों में वे दूसरे के संबंध में सोचने के लिए नहीं है, वे केवल अपने संबंध में सोचने के लिए हैं। क्योंकि यदि संत लक्षणों का विचार दूसरों के संबंध में हम करने लग जाएंगे तो कोई भी साधु साधु प्रमाणित ही नहीं होगा। आप कसौटी पर कसने लग जाएं कि इन इन लक्षणों वाले को संत कहते हैं, तो ये लक्षण है तो वो संत है, ये लक्षण नहीं है तो वो संत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, भरत जी को आप संत मानते हो कि नहीं, बोलो। श्री रामचरित्र में भरत जी के जैसा कोई साधु नहीं है, परम साधु हैं भरत जी, परम संत हैं भरत जी, पर कसौटी पर कसने लग जाओ तो भरत जी में भी दोष दिखाई पड़ जाएगा। बोलो, संत लक्षण में है परुष बचन कबहू नहीं बोलही, वे कभी परुष बचन नहीं बोलते, कठोर वाणी कभी नहीं बोलते, संत कभी कठोर वाणी नहीं बोलते, संत क्रोध नहीं करते, संत कठोर वाणी नहीं बोलते, और भरत जी अपनी मैया से ही कठोर वाणी बोल रहे हैं। पशु परुष वचन बोल रहे हैं कि नहीं? क्या कोई पुत्र अपनी मां से इतना कठोर बोल सकता जितना कठोर भरत जी बोले? अत्यंत कठोर वाणी का प्रयोग किया तो ये परुष वचन बिना क्रोध के नहीं होता। आपके भीतर क्रोध होगा तभी कठोर वाणी निकलेगी। तब आप कहेंगे कि तो भरत जी में भी संत के लक्षण नहीं घट रहे हैं, तब आप संत मानेंगे किसको? इसका मतलब है हमें लोग संत कहते हैं, साधु कहते हैं अथवा नहीं कहते, तो संत का वेश तो है, तो हमें कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। भरत जी कठोर वाणी बोल रहे हैं तो वो कठोर वाणी बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इसको तो भरत जी समझे, वो कठोर वाणी में उसका अर्थ नहीं है, श्री राम के प्रति इतना अनुराग है कि श्री राम जी का जो वियोग हो गया, राम जी का जो अदर्शन हो गया, उसको वे सह नहीं सके और राम जी की प्राप्ति में, राम जी की सेवा में अपनी जन्मदात्री माता को बाधक उन्होंने मान लिया, तो माता से भी जो नहीं कहना चाहिए था सो कह दिया, तो माता को कठोर वाणी कहने में उसका प्रयोजन नहीं है अपितु श्री राम प्रेम में उसका तात्पर्य है। ध्यान में ही बात, इसी प्रकार से इस प्रकार की लीला महापुरुष करें तो अनुगतों के सुधार में उसका तात्पर्य है, वह विकार उनमें है उसमें उसका तात्पर्य नहीं है। होता ऐसा ही है, हम वह विकार उनमें आरोपित करके उनके प्रति दोष दृष्टि करने लग जाते हैं तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर हमने उनके प्रति अश्रद्धा किया, असद्भाव किया, उनके प्रति दोष दर्शन किया, दोष दृष्टि की, तो हमारा पतन हो गया, हमारी अपनी हानि हो गई। महाराज जी के चरणों में आए, अवस्था बहुत छोटी थी, तो दोष तो अभी भी कोई कम नहीं है, बहुत दोषों का खजाने ही है। उस समय अभ्यास था कि हाथ पैर धोए, कुल्ला करे और पानी हाथ में लगता ही है तो ऐसे हाथ छिड़क देते, गांव देहात में ऐसे ही होता, ऐसे छिड़क देते हाथ, या साथी से ऐसे पूछ ले, पूछने का अभ्यास नहीं था, छिटकने का अभ्यास था। महाराज जी ने एक दो बार कहा, पंडित जी देखो अंगुलियों में नखों का जो जल होता है वो अशुद्ध होता है, ये कहीं भी छिटकने से पड़ जाता है, फिर वह वस्तु भगवान की सेवा के योग्य नहीं रह जाती है, और तुम पूछ लिया करो साफी से, ऐसे हाथ मत किया करो, छिड़का मत करो। तो हम कहते ठीक है महाराज जी, ध्यान रखेंगे। अब वो अभ्यास था, भूल जाता। तो एक बार महाराज जी दाल चावल अमनिया कर रहे थे, सवेरे 5 बज रहा होगा खिचड़ी बनाने के लिए, और हम जल्दी तो उठ ही जाते थे गुरुदेव भगवान की कृपा से, तो संध्योपासन करके अब फिर कुछ पाणिनी सूत्र अष्टाध्यायी आदि का पाठ करते थे, तो लघुशंका की इच्छा हुई तो लघुशंका चले गए सवेरे 5 बजे की बात। तो लघुशंका होके आए, हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, और उसी अभ्यास बस अपना हाथ फिर ऐसे छिड़के, और महाराज जी पीछे में थे, केवल लंगोटी उनके शरीर पर थी और दाल चावल अमनिया कर रहे थे। दो छींट महाराज जी के ऊपर पड़े होंगे या दाल चावल पर पड़े होंगे, मैंने देखा नहीं, पर पड़े अवश्य होंगे। तो कुछ बोले नहीं महाराज जी, सहसा उठे, और हम तो बिल्कुल बेखबर सावधान थे, हमें ये भी ध्यान नहीं था कि महाराज जी बैठे, और उठे और उठ करके एक कर कमल इतनी जोर से उन्होंने विशिष्ट कृपा की, छोटी मोटी कृपा नहीं कि धीरे से चपत चपत लगाना, ऐसे नहीं, ऐसा बढ़िया चपत लगी कि जैसे धनुष बाण शंख चक्र की छाप पड़ जाती ना, ऐसे ही उनके अंगूठा उंगलियों का निशान बन गया। महाराज समझते हैं आधा मिनट तो हंडा जैसे जर गया, एकदम सन सनाट हो गई, सांस जैसी रोक के रह गए हम, इतनी जोर से तमाचा मारा महाराज जी ने, आप रोए खूब जोर से। तो महाराज जी बोले, रो रहे हो, पुस्तक उठाओ पढ़ो, कितनी बार तुमको समझाया कि हाथ नहीं छींचो, हाथ मत छींचो, हर बार कह दे तो क्या ठीक है, ध्यान रखेंगे, और तुम आदत नहीं छोड़ते हो और रो रहे हो, ऐसे ही जब जब छींटोगे ऐसे ही पिटोगे। अवस्था हमारी छोटी थी, इतना विवेक नहीं था क्या कहना चाहिए, तो हमने कहा महाराज जी से कि हमको पढ़ाने के लिए लाए हो कि मार पिटाई करने के लिए लाए हो, ये बताओ पहले, आप हमको किस लिए लाए हैं, आप मार पिटाई करने लाए हैं कि पढ़ाने के लिए लाए हैं। महाराज बोले, दोनों काम करेंगे, ऐसे काम करोगे, उंगली छींटोगे, हाथ छिटकोगे तो पिटाई भी होगी और पढ़ाई भी होगी, दोनों काम होंगे। फिर हम पढ़ नहीं रहे थे, रो रहे थे, तो बोले भाई रो मत, अपना पढ़ो, नहीं पढ़े, पुस्तक नहीं उठाई, रूस गए। फिर थोड़ी देर में आए, बोले देखो पंडित जी, खाली पेट कब तक रोगे, भोग लग गया है और बढ़िया खिचड़ी बनी है और थोड़ा घी उसमें डाल देते हैं, खिचड़ी खा लो, और बघार लगी हुई छाछ थी, बोले खिचड़ी खा लो, छाछ पी लो, थोड़ी ताकत आ जाए, बाद में रो लेना, हंस करके उन्होंने कहा। अब देखो क्या उनमें वह क्रोध था, भाई बिना क्रोध के कोई प्रहार करेगा नहीं, तो क्या उनमें क्रोध था, क्रोध नहीं था, वो सुधार की भावना थी, और उनकी ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई कि तब से लेके अब तक, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, शायद आप विश्वास न करें, हम जब जब हाथ धोते हैं हमको तमाचा याद आ जाता है, प्रायः जब हाथ धोते हैं तो तुरंत तमाचा याद आ जाता है। तो गुरुदेव भगवान की कृपा से उस दोष की सर्वथा निवृत्ति हो गई, इसलिए भगवान में क्रोध नहीं, भगवान में काम नहीं, भगवान में लोभ नहीं, भगवान में मोह नहीं, भगवान में अहंकार नहीं, भगवान में दोष नहीं, ऐसे ही भगवत स्वरूप संत में, भगवत स्वरूप सदगुरु में कोई दोष नहीं है। दोष हमारी दृष्टि में है, हमारे अंतःकरण में है, हम अपने दोषों को उन पर आरोपित करके देख रहे हैं, ऐसा अनुभव करना। ऐसी दृष्टि तो हमको भगवान की ओर ले जाएगी और इससे भिन्न दृष्टि हमको पतन की ओर ले जाएगी। तो साधवो न्यासिनः शांताः षडूर्मि रहिताः ब्रह्मिष्ठाः ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, अर्थात शब्द ब्रह्म परब्रह्म का प्रत्यक्षानुभव करने वाले शब्द शास्त्र के भी पारंगत विद्वान होते हैं और भगवद अनुभूति से भी संपन्न होते हैं। लोक पावना, ऐसे सारे संसार को पवित्र करने वाले महात्मा जब आपके जल में स्नान करेंगे हे गंगा जी, तो आप भी पाप रहित हो जाओगी, आप निष्पाप हो जाओगी। इसलिए आप चिंता न करो, आप तो धरती पर पधारो। गंगा जी बोली, फिर तो कोई साधु हमारे जल में स्नान करेगा ही नहीं, दुनिया करेगी पाप, अब वो पाप चढ़ जाएंगे आपके संतों के ऊपर, तो संत काहे को गंगा जी में स्नान करेंगे, हैं? निष्पाप होने के लिए तो गंगा नहाई जाती है, और सब दुनिया के पाप गंगा जी में और गंगा जी के पाप संत के ऊपर, तो संत क्यों नहाए गंगा जी में। श्री भगीरथ जी कहते हैं उन संतों को पाप का स्पर्श नहीं होगा, क्यों? ते स्वास्थ्य यज्ञविधरी तेसु अगविद हरि आस्ते। उन संतों के हृदय में संपूर्ण पापों को सर्वथा समाप्त करने वाले भगवान विराजमान हैं। जैसे सूर्य के समक्ष अंधकार नहीं जा सकता, ऐसे ही भगवान के निकट पाप नहीं जा सकते। भगवान निरंतर उनके हृदय में बसते हैं, उनको पाप छू नहीं सकता है। बोले दूसरी समस्या है, धारयस्यति को वेगम पतंत्या मे मही तले। मैं ब्रह्म सदन से नीचे आऊंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? भगीरथ जी ने कहा, धारयस्यति ते वेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम यस्मिन्नोत प्रोतमिदं विश्वं शाटीव तंतुषु। श्री भगीरथ जी कह रहे हैं, भगवान शिव, भगवान रुद्र, भूत भावन विश्वनाथ, वे आपको अपनी जटाओं में धारण करेंगे। वे प्राणी मात्र की आत्मा है, ये सारा विश्व उनमें ओतप्रोत है, कपड़े में तंतु के समान वे भगवान शिव आपके वेग को अपनी जटाओं में धारण करेंगे। गंगा जी बोली, हम तैयार हैं। तो हिमालय पर भगवान शिव खड़े हो गए, सन्नद्ध की मुद्रा में जटाओं को फैलाकर खड़े हो गए। गंगा जी ने कहा, बहुत ध्यान से सुने, गंगा जी ने सोचा भोले बाबा तो बड़े अकड़ के खड़े हैं, एक बार तो मैं ऐसे आऊंगी कि शंकर जी को ही बहा के ले जाऊंगी। शंकर जी समझ गए गंगा जी के मन की बात। जैसे ही गंगा जी आई तो उन्होंने ऐसे अपना जटा कलाप हिलाया, हिलाते ही महाराज जी गंगा जी जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई, बड़ी तेजी से घूमती ही रही, बाहर निकल नहीं पाई, इतनी जटाएं शंकर जी की। भगीरथ जी को एक बूंद पानी नहीं मिला। महाराज जी पुराणों में वर्णन है कि अब ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि अब हमारे मनोरथ की पूर्ति तो फिर अटक गई, खजूर पर अटक गए, अब क्या होगा? बोले शिव जी की उपासना करो। तो पैर के अंगुष्ठ के बल पर खड़े होकर के भगीरथ जी ने 10,000 वर्ष तक भगवान शिव की उपासना की। कितने हजार वर्ष तक? एक साल दो साल नहीं, 10,000 वर्ष तक और 10,000 वर्ष तक गंगा जी पूरी ताकत से चक्कर काटती रही, जटाओं से बाहर ही नहीं निकल पाई। दस हजार वर्ष के बाद गंगा जी ने भी कहा, महाराज भगीरथ के जी के ऊपर बड़ी दया आ रही है, आप कृपा तो करो। बोले ठीक है। भगीरथ जी पर प्रसन्न हुए तो अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रकट किया। सीता, चक्षु, भद्रा और अलकनंदा, ये चार धाराएं भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई। और इन चार धाराओं ने में जो अलकनंदा हैं वही भागीरथी बनकर के आगे बढ़ी हैं। बाकी अन्य धाराएं अन्य प्रांतों में उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इस प्रकार से भगीरथ जी ने गंगा जी को धरती पर लाया। तो जैसे पिता माता के माध्यम से संतान जन्म लेती है, ऐसी गंगा जी ने अपने अवतरण के मूल में श्री भगीरथ जी को स्वीकार किया, इसलिए भगीरथ को उन्होंने अपना धर्म पिता माना, अपने को पुत्री माना और कहा कि आप आगे आगे चलो और मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। रास्ता आप तय करो, आपको कहां से जाना है। तो भगीरथ जी वहां से चल पड़े, अपने तपोमय दिव्य रथ में बैठकर के भगीरथ जी चल पड़े। तो गंगा जी कहते किसको हैं? गंगा पद का अर्थ क्या है, शास्त्रीय अर्थ क्या है? भगीरथ रथ खाता बच्छिन्न जल प्रवाह, ये गंगा पद का भगीरथ रथ खाता बच्छिन्न जल प्रवाह, ये अर्थ है गंगा पद का। गंगा कहते किसको हैं? भगीरथ रथ चक्र के मध्य से जो धारा गई है उसका नाम गंगा है। इसलिए गंगा जी की नहर निकल जाती है वो गंगा जी नहीं मानी जाती, तो गंगा जी की नहर वो गंगा जी नहीं है। गंगा जी वही है जो भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह है। भगीरथ जी ने जो रास्ता तय किया वो गंगा जी हैं, उनको गंगा जी कहेंगे। इसलिए गंगा जी से ही और धारा निकल के अन्य नदी बन गई, जैसे उधर बंगाल में पद्मा नाम की नदी गंगा जी की धारा से ही निकल के पद्मा नदी हो गई, लेकिन उसका नाम पद्मा पड़ गया, वो गंगा जी नहीं रही। क्योंकि भगीरथ रथ खात ही, भगीरथ रथ खात के मध्य जो चल करके जावे वो गंगा जी हैं। भगीरथ रथ खाता वच्छिन्न जल प्रवाह पदरूप अर्थ गंगा का है, गंगा पद का अर्थ है। ऐसी हे भगीरथ नंदनी आपकी जय हो, जय हो, जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका विष्णु पद सरोज जासी ईश शीश पर विभास त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी विमल विपुल बहसी बारी शीतल त्रय ताप हारी भमर बर विभंग कर तरंग मालिका पूरजन पूजोपहार शोभित शशि धवल धार भंजन भव भार भक्ति कल्प थालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि जय चकोर चंदनी। निज तटवासी विहंग जल थर चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस पालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महिष कालिका विचरत मति देह मो महस कालिका जय जय भगीरथ नंदनी मुनि चय चकोर चंदनी नर नाग विबुध बंदनी जय जन्नु बालिका जय जन्नु बालिका। गंगा जी के शैशव से लेके उनके समस्त स्वरूपों का स्मरण इस पद में किया गया है। आज चाहते तो हम गंगा जी के कम से कम दो पद हो जाते, पर जय जय भगीरथ नंदिनी इसी की चर्चा में आज समय पूर्ण हो गया। आगे की चर्चा भगवत कृपा से, ये पद अभी हम इसको करेंगे, एक एक पद की सामान्य व्याख्या तो करनी ही चाहिए, गंगा जी हैं, तो कल इसकी आगे की चर्चा हम कल करेंगे इन्हीं शब्दों के साथ। जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे गंगे जय यमुने यमुने जय यमुने जय श्री यमुने जय यमुने जय जय गंगे गंगे जय गंगे जय श्री गंगे जय गंगे गंगे जय गंगे जय। जय गंगे गंगे गंगे जय